ต่อไปเรามาดูเรื่องของอสุรกายนะคะอสุรกายภูมินั้นเป็นภูมิที่อยู่ของสัตว์นรกอีกจำพวกหนึ่งคำว่าอสุรกายหรือคำว่าอสูรนั้นเนี่ยคนไทยเรามักจะเข้าใจว่าได้แก่พวกยักษ์ตามเรื่องรามเกียรติ์บ้างซึ่งจะมีลักษณะดุร้ายน่ากลัวแต่ทางคัมภีร์พระพิธรรมได้กล่าวถึงอสุรกายไว้สองจำพวกคืออสุรกายที่เป็นข้าศึกของเทพพยดาชั้นดาวดึงและอสุรกายที่เป็นเปรตที่เรียกว่านิรยาอสุลาตอนนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องคำว่าอสุลานะคะเรามาดูความหมายคำว่าอสุระอสุระนี่แปลว่าไม่ใช่เทพค่ะและคำว่าสุระก็แปลได้อีกความหมายหนึ่งคือสุระแปลว่าเล่นหมายถึงเสวยสุขนั่นเองค่ะพวกเทวดาเสวยสุขด้วยทิพยสมบัติจึงเรียกว่าสุรเทพแต่อสุรกายจึงมีภาวะตรงกันข้ามนะคะสุระแปลว่าเสวยสุขถ้ามีอะมาอยู่ข้างหน้าคำว่าอะเป็นบทปฏิเสธค่ะก็หมายถึงไม่มีความสุขนั่นเองก็ได้แก่สภาวะของการเสวยความทุกข์นิรยาอสุรานั้นก็คือเปรตชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะอสุระพวกที่เป็นข้าศึกของเทพพยดาชั้นดาวดึงนั้นนะคะตัวพวกที่เป็นอสุระเนี่ยค่ะแต่เดิมก็อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองก็ได้แก่พวกเวปจิตติอสุราสุปรีอสุราลาหุอสุราปหาระอสุราสัมภรตีอสุราและวินิปาติกะอสุราในเฉพาะอสุราห้าจำพวกแรกนะคะก็คือเวปจิตติจนกระทั่งถึงสัมภรตีอสุราเป็นเทวดาชั้นดาวดึงค่ะเป็นเทวดาที่อาศัยอยู่ภายใต้ภูเขาสิเนรุเป็นเทวดาชั้นดาวดึงเหมือนกันแต่ว่าสถานที่อาศัยเขานั้นเนี่ยอาศัยอยู่ที่ใต้ภูเขาสิเนรุเรื่องกล่าวไว้นะคะว่าแต่เดิมอสุรเทพทั้ง5พวกนี้นะคะเคยอาศัยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงต่อมาเมื่อมัคคมานพและบริวารอีก3คนที่เป็นผู้ที่บำเพ็ญในเรื่องของการเสียสละโดยการทำถนนหนทางให้สะอาดสร้างศาลาที่พักให้กับประชาชนทั่วไปนะคะด้วยบุญอย่างนี้นี่เองเมื่อทั้งมัคคมานพและบริวารทั้ง32ตายจากมนุษย์ก็ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะมัคคมานพที่เป็นหัวหน้าท่านมัคคมานพก็ไปเกิดเป็นพระอินทร์และบริวารทั้ง32ก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยกันเมื่อไปก็มีการเฉลิมฉลองนะคะเทวดา5พวกแรกที่อยู่เดิมนั้นก็ฉลองต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะพวกอสุรเทพนั้นก็เมามายนะคะเมาสุราพระอินทร์และบริวารทั้ง32ก็ได้ช่วยกันจับอสุรานั้นโยนลงจากยอดเขาสิเนรุทำให้ต้องย้ายที่อยู่ลงมาอยู่ใต้เขาสิเนรุนี่เองค่ะด้วยเหตุนี้เองทำให้อสุราทั้ง5พวกนี้ค่ะแค้นเทวดาชั้นดาวดึงแล้วก็มีการยกพวกขึ้นไปบนเขาสิเนรุไปรบกับเทวดาชั้นดาวดึงอยู่หลายครั้งบางครั้งก็ชนะบางครั้งก็แพ้ดังนั้นอสุราที่มีชื่อว่าวินิปาติกะอสุราเป็นเทวดาชั้นดาวดึงเช่นเดียวกันเป็นพวกที่6เนี่ยค่ะแต่เป็นเทวดาที่มีรูปร่างเล็กกว่าเทวดาที่อยู่ในชั้นดาวดึงแล้วก็มีอำนาจน้อยกว่าด้วยสถานที่อาศัยของเทวดาประเภทวินิปาติกะอสุรานั้นก็อาศัยอยู่บนโลกมนุษย์บ้างอยู่ตามป่าตามเขาต้นไม้ศาลาที่เขาปลูกไว้ซึ่งเป็นที่อยู่ของภูมิมัตเทวดาวินิปาติกะอสุราเป็นบริวารของภูมิมัตเทวดานั่นเองคือมาอาศัยอยู่ในบริเวณที่เดียวกันนะคะเราเข้าใจในส่วนเกี่ยวข้องของอสุระแล้วนะคะก็ได้แก่เทพชั้นดาวดึงตอนนี้เรากลับมาดูในเรื่องของนิรยาอสุราค่ะก็คืออสุรกายเป็นเปรตจำพวกหนึ่งที่ต้องอาศัยต้องเสวยทุกข์อยู่ในโลกันตนรก โรกันตันทรกนะคะก็ได้อธิบายไว้แล้วว่ามีที่ตั้งอยู่ในระหว่างกลางของจักรวาลทั้ง3ที่มีเขตเชื่อมติดต่อกันประมาณเหมือนกับแก้ว3ใบมาวางเรียงติดกันนะคะเข้าเป็น3มุมช่องว่างที่อยู่ระหว่างกลางของแก้วที่ตั้งนั้นไว้จักรวาลทั้ง3จักรวาลที่ได้เชื่อมต่อกันเข้าเป็น3มุมแล้วมีช่องว่างระหว่างกลางของจักรวาลทั้ง3ก็เป็นที่อยู่ของสัตว์จำพวกอสุรกายค่ะนิริยะอสุรานั้นเป็นสัตว์จำพวกที่เกาะอยู่ตามขอบจักรวาลที่มืดมิดนะคะเหมือนกับค้างคาวที่ไต่ไปตามฝาผนังมีความหิวกระหายเป็นกำลังไต่ไปพลางเมื่อพบพวกเดียวกันก็จะตะปบกันต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าเป็นอาหารของกันและกันก็เพราะความมืดนั่นเองต่อสู้กันไปพลัดตกลงมาด้านล่างซึ่งเป็นน้ำกรดกายก็จะละลายหายไปทันทีแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่เกาะอยู่ที่ขอบจักรวาลอีกต่อสู้กันอีกตกลงไปตายอีกวนเวียนอยู่เช่นนี้นี่เองอสุรกายภูมินี้ก็สงเคราะห์เข้าในเปรตภูมิด้วยค่ะแต่การที่ท่านจัดเป็นอสุรกายภูมิอีกพวกหนึ่งก็เพราะว่าในบรรดาเปรตทั้งหลายนั้นมีเปรตที่พิเศษอีกจำพวกหนึ่งเปรตที่พิเศษนี้ท่านเรียกว่าอสุรกายนั่นเองเป็นเปรตนะคะแต่เป็นเปรตพิเศษที่จัดไว้อีกต่างหากพวกหนึ่งก็คือเป็นพวกอสุรกายจบบทเรียนชุดที่6ตอนที่1นะคะต่อไปเราจะไปศึกษาชุดที่6ต่อซึ่งเกี่ยวกับสุขติภูมิ